के साथ कैसा भी तमस्कर उड़ा दो, वो कहेंगे ये कार्टून बनाया है। तो कार्टून तो अंग्रेज ने मस्तना करार दिया है, ये तो किसी पर नहीं, कोई बड़े से बड़े बादशाह पर भी अगर कोई बना दे कहते जी कुछ नहीं है, ये तो बात समझाई गई है। हालांकि है तो ये गलत बात है सर, और फिल्म इंडस्ट्री की सारी तरक्की इसी पर है, नकाली पर है। कोई किसी नेक की नकाली कर रहा है, और नबियों को भी नकाली में लाए फिर दी शमून के नाम पर, हजरत शमून तो अल्लाह के नबी थे, उनकी फिल्म बना दी, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम की फिल्म बन रही है, और कहीं नेक लोगों के बद्र वालों के नाम पर फिल्म बन रही है, कोई मस्करा हजरत हमजा का पार्ट अदा कर रहा है, और कोई बेईमान जो हजरत अली के रूप में जाहिर होता है। देखो ये नकाली ने कहां से कहां तक पहुंचाया है। तो फरमाया तुमने तो मेरी आयतों को और रसूलों को के साथ ठठा किया तो और कुफर किया तुमने, तो तुम्हारी जजा तो जहन्नम है। अल्लाह ने उनकी जजा भी बयान की, बदला भी बयान किया। जब इनका बयान हुआ तो अब नेक लोगों का हाल भी सुने। फरमाया ये पहली आयत जो है कि फला नुकीम लहम यौमल कयामत वजना, बाद हदीस में आता है कि क्यामत वाले दिन आएंगे बड़े मोटे ताजे लोग और बहुत खाने पीने वाले, लेकिन अल्लाह की मीजान के अंदर वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होंगे, क्योंकि उनमें ईमान नहीं होगा, वो तकवा नहीं होगा, सलाहियत नहीं होगी, बड़े मोटे मोटे भी वो एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होंगे, उनकी ऐसी बेवकती होगी। फरमाया इनके बिल मुकाबिल इन्नल लजीन आमनू, जो लोग ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात और उन्होंने अच्छे आमाल अंजाम दिए, नमाज पढ़ी, रोजे रखे, जकात दी, हज अदा किया, जिहाद फी सबीलिल्लाह किया, सदका खैरात दिया, कुर्बानी की, गरीबों के साथ अच्छा सलूक किया, हमदर्दी की, हुकूक अदा किए, हलाल हराम में इम्तियाज किया, हराम से बचे, हलाल का तकय्युद इख्तियार किया, ये सब नेक आमाल में आएंगी ये सारी बातें। खुदा की किताब को पढ़ा, इसके निजाम को कायम करने की कोशिश की, इस नेकी की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तबलीग में हिस्सा लिया, तालीम में हिस्सा लिया, ये तमाम नेकी की बातें हैं। मसाजिद को आबाद किया, मदारिस दीनिया को की रौनक बनाई, बच्चों को तालीम दिलाई, बच्चियों को हकारत से निकालकर अच्छी तालीम से आरास्ता किया, फहाशी से बचाया, बुराई से बचाया, तो नेक आमाल के जुमरे में आएंगी तमाम चीजें। हराम की चीजों से गुरेज किया और बचा, जुआ शराब रिश्वत धोखा फरेब तमाम चीजों से गुरेज इख्तियार किया, ये तमाम इबादात के अंदर आती है ये सारी चीजें। तो जिन्होंने जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, फरमाया उनका बदला तो होगा, खुदा ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा, उनकी मेहमानी जन्नतुल फिरदौस में होगी। फिरदौस रूमी या हबशी जबान का लफ्ज है, बाज़बान अल्फाज मुश्तरक होते हैं, सिज्जील किरतास ये दूसरी जबानों में भी इस्तेमाल होता, तन्नूर अरबी में भी इस्तेमाल होता है, पंजाबी में भी, उर्दू में भी और दूसरी जबानों में भी मुश्तरक अल्फाज होते हैं। इसी तरीके से रूमी जबान में फिरदौस बुस्तान को कहा जाता है, बाग, अरबी में बुस्तान, रोज, जन्नत, और फिरदौस जन्नत के तबकों में से। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के बेश के बहुत से तबकात हैं और सबसे आला तबका वो फिरदौस है। जब तुम अल्लाह से मांगो फसलुल्लाल फिरदौस, तो उससे मांगो कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे अता फरमाए, जो सबसे बुलंद दर्जा है, वहीं से नहरें जारी होती हैं और तमाम दूसरे जन्नतों में भी पहुंचती हैं, और उसके ऊपर रहमान का अर्श है और उसकी तजली आजम वहां पड़ती रहती है हमेशा, سب سے اونچا طبقہ جنت کا. تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ایمان لائیں گے اور نیکی کے اعمال انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی اس جنت الفردوس میں کرے گا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور وہاں سے ان کا دل بھی نہیں اکتائے گا کہ وہاں سے تبدیلی کے خواہش مانو. بسا اوقات دل میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، تبدیل نہیں، وہ ایسی رونق اور ایسا کمال حاصل ہوگا کہ وہاں سے تبدیلی کا خواہش مند کوئی بھی نہیں ہوگا، کہیں گے ہمیشہ وہاں ہی رہیں گے، نہ ان کو وہاں نکالا جائے گا نہ کسی قسم کی کلفت ہوگی. قلو قال البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. کلو کان البحر، آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہو جائے دریا سیاہی میرے رب کے کلمات کے لیے تو بے شک چھڑ جائے گا دریا قبل اس کے کہ چھڑ جائیں، ختم ہو جائیں کلمات میرے پروردگار کے، اور اگرچہ ہم لائیں اس جیسا اور کی مدد کے لیے، آپ کہہ دیجیے بے شک میں ایک انسان ہوں تمہارے جیسا، وہی کی جاتی ہے میری طرف، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. بس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی، بس اس کو چاہیے کہ عمل کرے اچھا، اور نہ شریک بنائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو. آخر میں اللہ تعالی نے سورت کے آخر میں حکمت اور علم میں خداوندی کا ذکر کیا ہے اور توحید کا بیان، جو ابتدا میں جس بات کو بیان کیا تھا اصحاب کاف کے واقعہ سے، اسی بات کو اخیر میں ذکر کیا ہے، کیونکہ اسی توحید کے عقیدے میں لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے، وہ شرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں وہی بات بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت کے کلمات، خدا تعالیٰ کا علم بے پایا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، تمام صفات خدا تعالیٰ کی غیر محدود ہیں. اور یہ پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والے اور نیکی کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا. نیکی والوں کا انجام تو جنت فردوس، جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کسی قسم کی تبدیلی کے خواہش مند نہیں ہوں گے کہ وہاں سے وہ ہٹ جائیں یا ان میں کوئی اکتاہٹ پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ تبدیلی کیوں نہیں چاہیں گے؟ وہاں انسان کی طبیعت تو اکتا جانے والی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک ہی حالت پر قائم رہنے والی بات تو بڑی مشکل نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے یہ آگے اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے کلمات کا ذکر فرمایا، اور اسی ضمن میں یہ کہ خدا تعالیٰ کی صفات کمال کا ظہور اور اس کی تجلیات کا ورود یہ غیر متناہی طریقے پر ہوتا رہے گا، اور اس کے اندر تنوع ہوگا، مختلف چیزیں وہ سامنے آئیں گی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی تجلیات کے نتیجے میں، تو جس چیز میں انسان کو اکتاہٹ ہوتی ہے وہ نہیں پیدا ہوگی اس کی طبیعت اور مزاج کے اندر، کیونکہ تنوع ہوتا رہے گا خدا تعالیٰ کی بے پایان صفات کا اور اس کی تجلیات کا ظہور ہوگا، تو انسان یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اس حالت سے تبدیل ہو جائیں اور کسی دوسری طرف چلے جائیں، ان کے لیے ایسا وجہ سکون ہوگا اور اطمینان ہوگا کہ ان میں اکتاہٹ نہیں پیدا ہوگی۔ تو اس سلسلے میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا ذکر فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر دریا سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات کے لیے، کلمات کی تفسیر یہی عام طور پر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے کلمات، خدا تعالیٰ کا علم محیط، تو ہر چیز پر حاوی ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور خدا تعالیٰ کی حکمت کے کلمات وہ اتنے ہیں، بے انتہا ہیں، کہ اگر دریا سیاہی بن جائیں، اکثر حصہ تو یہ دنیا کا سمندروں کے اندر ہی ڈوبا ہوا، تو خشکی تو بہت تھوڑی ہے، اور 14 کروڑ مربع میل پر کہتے ہیں کہ یہ سمندر کا پانی پھیلا ہوا ہے، اور خشکی تو اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، ایک تہائی اور چوتھا حصہ بھی نہیں ہے تمام دنیا کے خطوں کو ملانے کے بعد بھی اس قدر زیادہ ہے۔ تو یہ دریا اگر سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات علم و حکمت کے لیے، تو دریا ختم ہو جائیں گے قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات علم و حکمت ختم ہو، وہ بے انتہا ہیں، کوئی ان کی انتہا نہیں ہے۔ اگرچہ ہم اس جیسے اور بھی سمندر اور پانی اس کی سیاہی کے امداد کے لیے لائیں اور لائیں، لیکن خدا کی علم و حکمت کے کلمات بے حد ہیں، وہ کسی احاطے میں نہیں آ سکتے، اور خدا کے علم اور اس کی حکمت کے کلمات کا اور اس کی صفات کا ظہور ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور اس میں اس قدر تنوع ہوگا کہ جنت میں جانے والے لوگوں کو کسی وقت بھی اکتاہٹ نہیں پیدا ہو سکے گی، وہ ہر وقت وہ ان وارد ہونے والے صفات اور تجلیات کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے سامان راحت اور سکون ہر وقت مہیا ہوتا رہے گا۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ کلمات حکمت سے خدا کی حمد و ثنا کے کلمات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور دوسری جگہ ہے یہ کہ تمام نباتات یہ کلمے بن جائیں، اور اتنے ہی 7 سمندر اور ہم اس کے بعد لائیں، اور وہ مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ لکھنے پر ہو اور سارے نباتات کلمے ہوں اور یہ سمندر سیاہی ہوں اور اس کے بعد 7 سمندر اس جیسے بھی ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کا کوئی حق نہیں ادا ہو سکتا، یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی حمد اور ثنا وہ اس کی ابتدا بھی نہیں ہوگی، اس کی یعنی ایک بات بھی ختم نہیں ہوگی، خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ان کلمات سے مطلقاً اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے کلمات کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ اس قدر ہیں کہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور وہ ختم ہو جائیں گے قبل اس کے کہ پروردگار کے علم و حکمت کے کلمات ختم ہوں. یہ بات بیان کرنے کے بعد رسالت کا ذکر بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ ہی توحید اور معاد سب کا اکٹھا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، انما انا بشر مثلکم، اے لوگو میں تمہارے جیسا انسان ہوں، اللہ نے مجھ کو امتیاز بخشا ہے. وہ کیا امتیاز؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو خالق ارض و سما کی طرف سے انسانوں میں سے بعض انسانوں کو نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جن کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے، پھر وہ ان پر وحی نازل فرماتا ہے، کتاب دیتا ہے، شریعت دیتا ہے، علم دیتا ہے قطعی اور یقینی. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. تو ہوں میں تمہارے جیسا انسان، جیسا کہ ام المومنین کی روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ سے پوچھا کہ حضور جب گھر تشریف لاتے تھے تو کیا کام کرتے تھے، تو ام المومنین نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرم من البشر، حضور انسان تھے اور انسانوں میں سے تھے. انسان جو کام کرتے ہیں، اب سونا بھی ہوتا ہے، آرام بھی ہوتا ہے، کپڑے دھونے بھی ہوتے ہیں، مکان کی صفائی بھی ہوتی ہے، یہ سارے کام، بکری کا دودھ دھونا یہ بھی ہے، یخدم نفسہ، اپنی خدمت بھی خود کرتے تھے، اب ضرورت کی چیز ہے، جوتا پھٹ گیا اس کو اپنے حال مبارک سے ٹانکا لگا دیا، جوڑ دیا، کپڑے دیکھے کہ ان میں کوئی کانٹا وغیرہ یا کوئی ایسی تکلیف دہ چیز نہ ہو. تو حضور انسان تھے اور انسانوں میں سے تھے، یہ نہیں ہے کہ حضور کسی اور جنس سے تھے. جب اس عقیدے میں بھی آ کر لوگ گمراہی والی بات کرتے ہیں، حضور تو انسان تھے اور انسانوں میں سے تھے. آپ کی بیویاں تھی، اولاد تھی، آپ کے والدین تھے، آبا و اجداد تھے، سلسلہ نسب تھا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، خدا کا فرمان، آپ کا فضل اللہ پر بہت بڑا. تو لیکن تھے انسان، انسان سے کوئی اور جنس نہیں تھی، نہ وہ جنات میں تھے، نہ ملائکہ میں تھے، نہ وہ مخلوق تھے، اور انسان تھے. انسان ہونا کوئی باعث توہین نہیں ہے، باعث شرف ہے. اللہ کا فرمان ہے انی خالق بشرا من طین، فرشتوں کو آگاہ کیا تھا اللہ تعالی نے کہ میں مٹی سے انسان کو بنانے والا ہوں، ایسی ہستی جو اشرف المخلوقات ہوگی، تمام مخلوق سے زیادہ شرف رکھنے والی ہوگی. تو یہاں آ کر لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کہنے سے توہین ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے سامنے انسانوں کا یہی نمونہ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر. حالانکہ جنس تو ہے کی ہے، لیکن نوعیت اور تشخص بالکل جدا ہے. کوئی یہ شخص کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان تھے، یعنی ہم تو گنہگار ہیں، ہر وقت گناہوں میں، معصیت میں آلودہ رہتے ہیں، خدا کی نافرمانی کر، پھر تو یقیناً توحید کا باعث ہوگا، تو ہمارے جیسے نہیں، لیکن انسان تھے، آدم کی اولاد سے تھے، بشر تھے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور جنس تھی. اللہ نے ان کو امتیاز بخشا، اور سارے نبیوں کو امتیاز حاصل ہوتا ہے، تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے گناہ بھیجا کر بس ایک فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے اور اس پر گرفت ہو جاتی ہے اور اصلاح ہو جاتی ہے. لیکن ہے تو انسان، سید البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام نوع بشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، لیکن ہیں اسی جنس سے، اسی نوع سے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ نور من نور اللہ، یہ عقیدہ تو غلط ہے. کوئی انسانیت سے نکال کر نور بنا دینا تو یہ تو جنس دوسری بن جائے گی، یا خدا کا جز کہیں گے تو پھر بھی شرک ہوگا، یہ شرک والی بات ہوگی انسانیت سے باہر نکال کر جو خدا کا جز بنانا. جعلوا له من عباده جزا ان الانسان لکفور، اللہ کے بندوں میں سے اس کا جز بنا دیا. چنانچہ ابنیت والا عقیدہ یہ تشبیہ کا عقیدہ ہے اور یہ کفر ہے. ملائکہ کو بنات اللہ کہنا یا عزیر یا مسیح علیہ السلام کو خدا کی بیٹیاں تصور کرنا، یہ اعتقاد رکھنا اور خدا تعالی کے لیے اولاد صاحب ثابت کرنا، یہ عقیدہ ہے، تشبیہ ہے اور یہ کفر ہے. تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بشر اور انسان ہونے کا اعلان کرایا گیا. آپ کہہ دیں انسانی لوازمات ضروریات وہ سب ہیں، لیکن اللہ نے امتیاز بھی بخشا ہے، یوحا الیہ، اور پھر ساتھ ساتھ میری طرف یہ وحی نازل کی، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے. اسی نقطے پر آ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ ابتدا میں اللہ نے بنایا، ہاؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہ، یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اللہ کے سوا اور بھی الہ بنا رکھے ہیں، یعنی سخت گمراہی میں ہیں یہ لوگ، یعنی ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ وہی بات ہے، یہ ایک ہی معبود ہے، اور اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. خدا تعالی وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، عبادت میں کسی طرح کوئی چیز اس کے ساتھ شراکت نہیں رکھتی، لیسا کمثلی شیء. اور جو خدا کی صفت خاصہ کے اندر کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ مشرک بنے گا اور کافر بنے گا، ہمیشہ کے لیے جہنمی بنے گا. یعنی خدا وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک عبادت میں شریک کرے یا صفت میں، جیسی اللہ کی صفت ایسی صفت مخلوق میں مانے. خدا علیم کل ہے، کسی کے بارے میں تصور رکھے، کس کو بھی ہر چیز معلوم ہوتی ہے. خدا قدرت تامہ کا مالک ہے، تو کسی کے بارے میں یہ تصور رکھے کہ اس کو بھی قدرت حاصل ہے، یہ بھی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ ہماری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے، تو یہ قدرت تامہ کے اندر شریک ہو گئے. نظر و نیاز کے اندر یہ تقرب کے خاطر کسی کی بھی نیاز بنا پیش کرے گا خدا کے سوا. تقرب کے لیے، یعنی اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو نافع اور ضار سمجھ کر جو نیاز پیش کرے گا وہ شرک میں مبتلا ہوگا. نظر و نیاز میں، عبادت کے اندر، کسی قسم کی بھی عبادت، قولی، فعلی، جسمانی، جیسی بھی عبادت خدا کے سوا کسی کی کرے گا. عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کو کہا جاتا، انتہائی تعظیم جو اس اعتقاد سے اٹھنے والی ہو کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے وہ نفع نقصان کا مالک ہے، اس کو تصرف حاصل ہے، تو یہ سب شرک ہوگا. بے بے شمار شرک کی صورتیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا اس اعتقاد سے کہ یہ نافع اور زار ہے، شرک اور کفر میں مبتلا ہو گیا انسان. اور طرح طرح کی باتیں ہیں، ذبح جانور کے ذبح کرنے میں شرک ہوتا ہے، نام رکھنے میں شرک ہوتا ہے، ایسا نام رکھتے ہیں جسے شرک کی بو آتی ہے، قسم کے اندر شرک ہوتا ہے، خدا کے سوا غیر کے کسی کے نام کی قسم اٹھائی اور تعظیم ہے اس کی دل کے اندر تو وہ شرک میں مبتلا ہو گیا. قسم کے اندر، ذبح کے اندر، نظر و نیاز کے اندر، رکوع سجود کے اندر، تعظیم کے اندر بے شمار باتیں ہیں کہ جو وہ خدا کی عبادت کی ہیں اور اس کی مخلوق کے سامنے لوگ کر کے شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اسی عقیدے سے آگاہ کیا گیا. اور اکثر و بیشتر لوگ مرنے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی زندگی میں بات نہیں مانیں گے، مرنے کے بعد قبروں کی پوجا شروع کر دیں گے، پھول چڑھائیں گے اوپر. آج میں یار ہو گیا، جو وزیر بنتا ہے وہ بھی آ کر پہلے سید علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آ کر وہ چادر پھولوں کی چڑھاتا تاکہ لوگوں کے سامنے عقیدت ہو. یہ بھی شرکیہ بات ہے. فاتحہ پڑھو، دعا کرو، علی اجمیری نے جو تعلیم پیش کی ہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ. ظلم تم کرتے ہو، دنیا کا جو دولت ہے حرام کی سمیٹی ہوئی ہے، اور ہر وقت اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کام کرتے ہو، تو چادر لا کر کے چڑھا دیں، سمجھے کہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا. ہمارے ہاں یہ ہمارے ملک میں گندے رواج، شرکیہ رواج، ادھر کے لوگ جاتے ہیں ادھر مشرکوں اور کافروں کی قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، ادھر کے آتے ہیں تو یہاں ہمارے بڑے جو ہیں ان کی قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں. میں یار ہو گیا، یہ باہر سے جو آتا ہے وہ مسٹر جناح مرحوم کی قبر پر پھول چڑھائے تو اس کا معیار بلند ہوتا ہے، کہ ادھر کوئی جائے تو وہ ان کافروں کی قبروں پر چل کر پھول چڑھاتے ہیں، وہ تعظیمن کھڑے ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں شرک کی ہیں یا بدعت کی ہیں. بعض اگر شرک کی نہ ہو تو بدعت سے وہ باہر نہیں نکلتی، گناہ اور معصیت کی باتیں. تو اللہ تعالی نے یہ خبردار کیا ہے کہ دیکھو یہ شرک کی وبا بہت زیادہ ہے دنیا میں، اکثر و بیشتر لوگ اس وبا میں مبتلا ہوتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اور یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے. فرمایا میری طرف وہی ہوتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی ہے. اب ماد کا تصور بھی ساتھ دیا ہے، فمن کان یرجو، رجا کا معنی امید بھی ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے، دونوں معنی درست ہیں. جو امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی، کہ مرنے کے بعد رب کے سامنے پیش ہونا تھا، جو امید رکھتا ہے یا جو خوف رکھتا ہے، جس کو یہ اندیشہ ہے کہ مرنے کے بعد خدا تعالی کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے محاسبے کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے. فلیعمل عملا صالحا، اور ولا یشرک، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، اس پر فلاح نصیب ہوگی. اور یہ ہے اصول نجات. اور اصول نجات اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، نہ تو شرک جلی کرے نہ شرک خفی. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لوگوں سے شرک خفی سے بھی بہت مجھے ڈر ہے، شرک اصغر جس کو کہا گیا. حضرت حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا ریا. ریا سے بھی عمل ضائع ہو جاتا، عمل برباد ہو جاتا ہے ریا. من سما سما اللہ، بھی جو لوگوں کو سنانے کے لیے کام کرتے ہیں اللہ اس کو بھی اسی طرح رسوا کرے گا، جو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے برملا اللہ اس کو بھی رسوا کرے گا. اور جس نے دوسروں کی نیت کے خاطر عمل کیا، رضا الہی پیش نظر نہ رکھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، انا شرکا ان شرک، میں تو شریکوں کے شرک سے مستغنی اور بے نیاز ہوں. جس نے کسی نے کوئی عمل کیا اور اس میں دوسرے کی رضا کی نیت کی ہے تو اپنا ثواب اس سے طلب کرے، میں تو نہیں دوں گا اس کو ثواب. خدا تعالی بیزاری کا اعلان فرما دیں تو ریا بھی یہ شرک اصغر کہلاتی ہے. تو یہ ریا بھی بری ہے، عمل اس سے بھی باطل ہو جاتا ہے. اور تقرب کی نیت سے بھی خدا کے ساتھ کسی طرح بھی عبادت کے اندر اگر شریک بنائے گا تو اصول نجاح اور فلاح کے بالکل خلاف ہوگا. جو یہ امید رکھتا ہے کہ خدا کے ہاں پیش ہونا ہے تو اس کو چاہیے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے کرے. اور عبادت کے مقبول ہونے کی جیسا کہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ توحید خالص ہو، اور یہ اخلاص اس کے بغیر انسان میں پیدا نہیں ہو سکتا. عمل کی مقبولیت کی پہلی شرط یہ اخلاص. فادعوا اللہ مخلصین له الدین، اور اخلاص بغیر توحید اور ایمان کے نہیں آ سکتا کسی. شرک نفاق اگر ہوگا اخلاص کبھی نہیں آئے گا. ایمان ہوگا، نفاق سے بیزاری ہوگی، تو پھر اس کے اندر اخلاص آئے گا. تو عمل کی مقبولیت کی ایک شرط اخلاص ہے، عقیدے کی درستگی. اور دوسری شرط ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اپنی مرضی سے نہ کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اپنی مرضی سے آپ جیسا بھی عمل کریں گے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. من عمل عملا لیس علی امرنا فہو رد. جس نے حضور نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، جس نے کوئی عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، فرمایا وہ مردود ہے. آدمی بھی مردود ہے، عمل بھی مردود ہے. مقبولیت کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس طریقے کے مطابق. اس طریقے کو لوگ نہیں معلوم کرتے اور دریافت کرتے، اپنی مرضی ہے. اگر یہ دریافت کریں ہر بات میں، بھی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور عمل کیا ہے، یعنی شریعت کا طریقہ کیا ہے، تو انسان فلاح پا جائیں. نیت میں اخلاص ہو، عقیدہ توحید صحیح ہو، راسخ ہو، اور طریق عمل جو ہے وہ طریق سنت کے مطابق ہو. کیونکہ اپنی مرضی سے کیا ہو عمل تو کتنا بھی آپ اچھی نیت سے کریں وہ مقبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک. کیونکہ حضور نے فرمایا وہ تو مردود عمل ہے، کیسا بھی اچھا کریں. تو یہ شرط ہے اعمال کے مقبول ہونے کی، عقیدے کی پاکیزگی ہو اور اس کا طریق بھی درست ہو، اپنی مرضی سے نہ کیا ہوا ہو، وہ عمل مقبول ہوگا. آخر میں اللہ تعالی نے یہ توحید کا عقیدہ بیان فرمایا جو سورت کی ابتدا میں جس کا ذکر تھا. یہ سورہ کاف، اس کی بڑی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے. خصوصاً جمعے کے دن اس کو پوری سورت تلاوت کرنے کی بہت فضیلت بیان فرمائی. اگر ایسا نہ ہو تو 10 آیتیں ابتدا کی اور 10 آیتیں آخر کی، یا صرف ابتدا کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں تلاوت جو شخص کرے گا اس کو بڑی نورانیت حاصل ہوگی، جیسا زمین سے آسمان تک. اور جمعے کے دن پڑے گا دوسرے جمعے تک، خدا تعالیٰ کی خصوصی نورانیت اس کو حاصل ہوگی. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو صرف 3 آپ آیتیں ابتدا کی جو تلاوت کرے گا، دجال کے فتنے سے بھی محفوظ ہوگا. کیونکہ یاجوج ماجوج کا، یاجوجیت ماجوجیت، انکار خدا، ظلم و تعدی، وہ بھی اس صورت کے اندر بیان ہوئی. تو وہ اشارتاً وہ بات بھی آ گئی ہے، دجالی فتنے بہت ہیں دنیا میں. بڑا دجال آئے گا تو بڑا عظیم فتنہ ہوگا اور سارے لوگ ہی اس فتنے میں مبتلا ہوں گے. اس سے بچنے کی صورت سورہ کاف ہے، اور اس کی ابتدائی آیتوں کی خاص اہمیت، اور یہ آخری آیتوں کی بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری آیت جو ہے اس کو جو شخص سوتے وقت پڑھے گا تو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نورانیت بنائے گا اس کے لیے. خصوصاً رات کے وقت اگر پڑھے اس کو تو خاص طور پر اللہ کی طرف سے خاص قسم کی نورانیت اس کو حاصل ہوگی. امام ابن کثیر نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ازالت الخفا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے اس کو بیان کیا. بہرحال اس صورت کو دجال اور دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے خاص عمل دخل ہے. خصوصاً اس کی ابتدائی آیتیں اور انتہائی آیتیں. یہ آخری ایک آیت جمعے کے دن پہلی تین آیتیں کم سے کم ہر ایک مسلمان کو تلاوت کرنی چاہیے, یا دس آیتیں ابتدا سے دس آیتیں. اگر ساری صورت کی تلاوت کرے گا تو وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا. اس صورت کو خاص اس سلسلے میں دخل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ. قاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت رب کا یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی ہے. اذ نادا جب کہ پکارا اس نے اپنے پروردگار کو. نداء خفیہ پکارنا آہستہ آواز سے. قالا اس نے کہا ہے میرے پروردگار بے شک وہن العظم منی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑک اٹھا ہے سر سفیدی سے اور نہیں میں تجھ سے دعا کرنے کے اندر شقی اور محروم. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم ہے. حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے نام پر ہی یہ سورت موسوم ہے. مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 98 آیتیں ہیں, 6 رکوع ہیں, 962 الفاظ ہیں اور 3302 الفاظ پر مشتمل ہے. اور یہ ان صورتوں میں ہے جو نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں, اس لیے کہ سن 5 اور 6 ہجری کے اندر, 6 نبوی کے اندر, یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت ملی تھی اس کے 5 یا 6 سال کے بعد, جو مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت واقع ہوئی تھی اور 2 جماعتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی 2 جماعتیں یکے بعد دیگرے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی. پہلی جماعت تھوڑے افراد پر مشتمل تھی اور دوسری جماعت زیادہ افراد پر, اس میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں جنہوں نے ہجرت کی تھی. مکے میں مشرکوں کی طرف سے جب زیادتیاں بہت زیادہ ہونے لگی تو مسلمان بہت تنگ تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ حبشہ کی سرزمین میں چلے جاؤ, وہاں کا بادشاہ ایسا ہے کہ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا, تم وہاں پر چلے جاؤ. تو یہ حضرات وہاں ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ کے اندر. وہ حبشہ کے اندر جنہوں نے ہجرت کی تھی ان میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس قافلے کے امیر سمجھ لیں، یہ تھے حضرت عثمان بھی اور حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس سفر میں تھے، عبداللہ ابن مسعود بھی تھے، اور بہت سے اور دیگر حضرات، ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جو اس وقت اور ایک شخص کے نکاح میں تھی، وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھی۔ تو یہ روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حبشہ کے اندر جب ان مسلمانوں کے حال کی تفتیش ہوئی تھی، کیونکہ مشرکین نے وہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، مشرکین نے اپنے آدمی یہاں سے بھیج کر حبشہ کے بادشاہ کو ان مسلمانوں کے خلاف اکسایا، تو جب اس بادشاہ نے ان کو بلا کر تفتیش کی اور حالات معلوم کیے، تو اس واقعہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے جس وقت اپنے حالات بیان کیے، تو سورہ مریم کی ابتدائی آیات اس کے سامنے تلاوت کی تھی، جن میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت اور حضرت مریم کی ولادت اور دوسرے حیرت انگیز واقعات مذکور ہیں، اس کی تلاوت انہوں نے کی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ حبشہ کی ہجرت 5 اور 6 نبوی کے اندر واقع ہوئی۔ آپ کو نبوت ملنے کے 5-6 سال گزرے تھے جس وقت یہ حبشہ کی طرف ہجرت واقع ہوئی، یہ سورت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور حضرت جعفر کو وہ یاد تھی، تو اسی کو انہوں نے تلاوت کیا تھا نجاشی کے دربار میں جس وقت اس نے تفتیش کی تھی۔ اس سورہ مبارکہ کا مضمون پہلی سورت کاف کے ساتھ ملتا جلتا ہی ہے۔ اصل میں 3 مرکزی مضمون اس سورت کے اندر اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ایک توحید کا مضمون ہے، دوسرا رسالت کا مضمون ہے، اور تیسرا جزائے عمل اور معاد قیامت کا۔ یہ 3 مرکزی مضمون ہیں سورہ مبارکہ کے اندر، اور باقی ضمناً بہت سی باتیں ہیں۔ پہلی سورت کے اندر بھی اللہ نے نبیوں کا حال بھی اور اولیاء اللہ کا حال بھی بیان کیا، اور اس سورت کے اندر بھی کئی نبیوں کا حال اللہ نے ذکر کیا ہے، ابتدا میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا حال، پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر حضرت مریم، پھر حضرت مسیح علیہ السلام، آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ، اور یہ تمام اللہ کے نبی یہ کوئی مخلوق کے حاجز روا مشکل کشا نہیں تھے، بلکہ یہ اپنی پریشانیوں میں اور اپنی حاجتوں میں اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے اور التجائیں کرتے تھے، اللہ کو ہی وحدہ لا شریک اور متصرف فی الامور سمجھتے تھے کہ تمام امور میں تصرف صرف ذات خداوندی کو حاصل، اس کے سوا کوئی عالم الغیب بھی نہیں ہے، کوئی کسی کی مشکل کشائی اور حاجت روائی بھی نہیں کر سکتا تمام اسباب پر جس کا تصرف اور قدرت ہو، وہ صرف ذات خداوندی ہے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار رہے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے التجائیں کرتے، اب ان کو ہی مشکل کشا سمجھنا، جیسا کہ عیسائیوں نے بیٹے کا عقیدہ وضع کر کے ان کو متصرف فی الامور خیال کیا، یا ان کی والدہ کے بارے میں کہ یہ مادر خدا ہیں علیہ الیاذ باللہ، اور ان کو اختیار حاصل ہے اور یہ حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور التجا کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا کا تو ابتدا میں اللہ نے ذکر فرمایا کیونکہ انہوں نے اولاد کے لیے اللہ کے سامنے دعا کی تھی، تو اس دعا کا اللہ نے ابتدا میں ذکر فرمایا ہے. سو یہ توحید کا مسئلہ اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا کہ نبیوں کا ذکر کیا ہے جسے نبوت اور رسالت کا مسئلہ سمجھایا ہے، اور پھر جزائے عمل یقینی طور پر یہ واقعہ ہونے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. تو یہ سورت مبارکہ اس کو بھی حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے، کاف ہا یا عین صاد. عبداللہ ابن عباس سے اس طرح بھی منقول ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، اسماء اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کلمے کو گویا کہ اللہ کا اسم ہی سمجھتے تھے، اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت کا نام ہے. اس سورت کا نام سورہ مریم بھی ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ.